Historia da creación da religión católica. Aceptemos que Jesús existiu na historia e que, por tanto, era xudeu e sempre, igual que a súa nai e o resto da súa familia, observou a religión xudea e cumpriu as súas prescricións. Unha vez morto Jesús, quien salvou a súa memoria foi María Magdalena, unha tola e atractiva histérica. Ela, fiel ao recordo de Jesús, acercouse á súa tumba e comprobou que sí, que tal como estaba previsto, resucitara, o que era prova da divinidade de Jesús e unha brillante demostración da súa misión sobre a terra. Él prometera que resucitaría e que regresaría para xulgar o espantado universo mundo, de modo que, cumprida a primeira promesa, a ver quen duvidaba da verosimilitude da segunda, e as xentes así se prepararon no recollemento e a pregaria para a destrución do universo e o xuicio final inminente. Ao tempo apareceron dúas seitas religiosas devedoras do seu legado, unha en Xerusalén, fundada polos apóstolos, na que a cabeza era Pedro, que conservaba a fé, os preceptos e as cerimonias xudeas, entre elas a operación de iniciación ao culto xudeu, chamada circuncisión. O único que a diferenciaba da religión israelita era a crencia no Mesías encarregado de reparar os pecados e que tomaba o nome de Xesús e que voltaría a xulgarnos no día do xuicio final. Os seguidores dos apóstolos encabezados por Pedro eran máis ben unha seita, non unha nova religión, e ademais eran pouquiños. A outra seita foi fundada por Paulo, chamado, como se sabe, Saulo, que non coñecera Xesús, e por iso que para darse unha autoridade da que carecía, Saulo contaba que Xesús se lle aparecera ao tempo que nomeaba apóstolo. Paulo operaba fora de Xudea e adicouse con furia a predicar aos pagáns a vida inmediata do Mesías, en contra da opinión de Pedro. O amigo Paulo non podía presentarse ante o seu auditorio con tesouras de circundar e, por outra parte, non tiña esperanza ninguna en lograr que os pagáns aceptasen as prácticas e ceremonias da lei xudea. E sen encomendarse a ninguén en especial, Paulo lanzou pola borda todo cuanto lle estorbaba e recorreu primeiro Arabia, Asia Menor e Grecia, predicando simplemente a redención dos pecados polo home Deus, Xesús, a caridade, a moral e unha onda de fraternidade en Xesucristo. Alén, conseguía que os ricos pagasen fortunas para gozar da eternidade prometida. Un auténtico imposto revolucionario. Indignados coa actuación de Paulo, os apóstoles puxeron o veto a este, quen se veu na obriga de regresar a Xerusalén para explicar a súa particular maneira de ver as cousas. Despois de vivas discusións, chegaron a un acordo, a cuanto menos sobre a cuestión da circuncisión, ao considerarla non obrigatoria. Esta reunión tomou o nome de Concilio de Xerusalén. Paulo púxose a predicar o arrepentimento e as boas obras baixo a apariencia de verdade revelada por Deus e presentándoa como cousa nova aos crentes ignorantes. Pedro pasou a imitar ao agora seu colega Paulo e exixía rescate aos ricos, tolos pola perspectiva cercana do fin do mundo, e mesmo fixo correr o rumor de que ferida de morte a Ananías e a súa esposa polo delito de non terlle entregado a totalidade da súa fortuna. Isto figura nos Evanxelios nos Feitos dos Apóstolos. Ambos tamén recurreron a outras artimañas para gañar as simpatías da poboazón, entre elas a distribución de víveres e diñeiro entre podredume. Cabe preguntarse se os apóstoles predicaban de boa fé o inminente final do mundo, ou ben, se como financieros desprovistos de todo escrúpulo, non vía niso senón un medio de arrincar as fortunas aos ricos. Sexa como for, O procedemento era bo, e o filósofo Celso dinos que 150 anos despois de Xesús, os curas cristiáns continuaban empregando o engano con notable éxito. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta, de que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda porca já não anda, de muito usada faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta, esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade, mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice. Así, o procedimento propagandístico que utilizaron os apóstoles foi do máis simple. Trasladábanse de provincia en provincia para criar unha sociedade composta por os primeiros cristiáns que se reunían e facían novos adeptos. Anos despois, as reunións cristiáns pasaron a estar presididas polo home máis bello da asamblea, ao que chamaban sacerdote, palabra tomada do grego que significa ancián, en a que participaban tamén uns domésticos voluntarios chamados diáconos e vixiadas por modestos fiéis chamados bispos, que significa servidor ou vixiante. Tal é, e non outra, a orixen da xerarquía católica actual. Nin Xesús nin Paulo, que se pasou a vida predicando a desoladora profecía do fin do mundo, tiveran a intención de criar unha religión, pero a importante crecente de cregos e bispos, transformados en xefes religiosos, acrecentouse co aumento de número de cristiáns. Os bispos reuníronse e os seus concilios pasaron a arbitrar as doctrinas, de xeito que son eles os criadores do cristianismo e quen procuraron aos seus sacerdotes honores, influencia e diñeiro. a religión católica non é, pois, nin a religión practicada por Jesús, que era o culto xudeu, nin a dos apóstoles. É unha religión criada que, tras discusións que duraron séculos, fixou os artículos de fe do novo culto. Discusións furiosas existiron dende un principio entre as numerosas seitas. A reunión dos bispos en concilios realizáronse continuamente adoptando ao chou e a cegas certas ideas que, obtendo a maioría dos votos, transformáronse en dogmas, en tanto as que se viron rexeitadas convertíronse en heresías. Tremendo caos o que provocaron, pois San Epitafio, que morreu no ano 403, cifrara xa o número das mesmas en 80. Os concilios tampouco que foran pacíficos. A loucura religiosa abría as portas a todo tipo de violencia. E baste saber que no concilio de Éfeso, no ano 449, hubo unha pelexa tal que o patriarca de Xerusalén resultou mortamente ferido. Así, a miúdo, a desorde era tal e o cambio da maioría funcionaba de tal xeito que o que nun concilio era un dogma, no outro convertíase en heresía, ou viceversa. Na realidade, a Igrexa Católica invertiu varios séculos para formarse. Na época do Concilio de Nicea, ano 325, cando se formularon os principais dogmas, xa case se pode dicir que o estaba, pero deberíamos aguardar ata a celebración do Concilio de Trento, que durou 18 anos, entre 1545 e 1563, para afirmarlo con rotundidade, pois é a partir de entón cando pódense considerar armado o complicado mecano de dogmas e ritos católicos que na súa maioría son plaxeadas de outras religións coetáneas e mesmo desaparecidas. De todas, é de sinalar que as últimas engadidos son máis orixinais, como é o caso dos da Inmaculada Concepción e da Infabilidade dos Papas. O primeiro nace no 1854 e o segundo o 18 de xullo de 1870. Vaya coincidencia de data. E gracias a este último, conságrase a superioridade do Papa sobre os concilios, dando a volta ao acordado no Concilio de Constanza, do 1414, que consagrara a supremacía dos concilios sobre o Papa. Con lo cual, só hai 140 anos que o Papa é infalible. Así resumindo, a religión católica compónse dun conxunto de doutrinas, dogmas e ritos que foron tomados de outras religións en circunstancias difíciles de aclarar e que despois probaremos de tentar aclararlas. Me levanto la sotana, miro al ombligo. Qué gran placer cuando acaricio el crucifijo. Todo está a punto, Cristo Salvador. Tu siervo espera el milagro redentor. Que suenen las monedas en la cuenta de mi banco. A cambio protejo lo encomendado. En la riqueza está la perdición, por eso os liberaré de la ingrata carga. Sabéis que nuestra mafia continúa invencible, nos funciona bien el invento celestial. Sacrosanto, sacristán sacrificado, sacrilegio consagrado, la señal del Santo Cristo. santo, sacristán sacrificado, sacrilegio consagrado, la señal del Santo Cristo. Así podemos decer, a crenza nun dogma é dicer, unha monstruosidade, constitúe no que se refire ao creente unha abdicación completa das súas facultades. É unha decadencia voluntaria da súa capacidade de raciocinio e da súa dignidade como persoa. De motu propio, a crente, o crente, pon un peche sobre a súa intelixencia e unha lousa sobre a razón. A crenza é un suicidio intelectual e o acto de fé unha mostra de loucura, porque o crente e as crentes declaranse escravas dos sacerdotes. As crentes aceptan a cegas empusadas por unha confianza invencible e un temor tan tolo ás máis estúpidas invencións. E dos destinos do ser humano tan ignorante e o cura como o devoto, pois o crego non é máis que un cego arrogante que desexa conducir a outro cego. O dogma e as religións presupoñen dúas clases de seres humanos, unha composta de seres inferiores con intelixencia limitada, desprezados pola divinidade e criados para deixarse guiar polos privilexiados. Estes serían os crentes. A outra caste estaría formada por seres de esencia superior, de espírito sublime, metade homes, metade anxos, criaturas semicelestes e mandatarios da divinidade sobre a terra. Este grupo sería o dos cregos, os bispos, os papas. O principal dos dogmas católicos, o da criación, foi acordado no famoso Concilio de Trento, donde dase por bo o conto de fadas que os crédulos autores da Biblia imaginaron. O Deus práctico, o primeira día, fai a luz, o que ven a significar que antes vivías en as tebras. Logo fixo todas as cousas que se coñecen, ata que o sexto día tomou un pouco de lama, moldéalo, tira unha figura, sopra e dá vida ao primeiro home, Adán. Ao día seguinte, opta polo descanso, tras semellantes traballos extraordinarios. Pero logo, sume o primeiro home, nun profundo sono, opera o coitado de Adán, quítalle unha costela e dálle unha muller, Eva. A religión católica repousa, pois, sobre as débiles costas deses personaxes imaginarios que son Adán e Eva. Suprimídeos e todo o edificio católico cae. É aí donde intervén a Igrexa con toda a secuela de castigos para completar a narración. E 4000 anos despois aparece Xesús sobre a terra, aproveitando a súa xira para criar os curas, instituir o bautismo, a eucaristía e todo o conxunto de dogmas e prácticas que coñécense co nome de religión católica. Así, para establecer que Xesús era tal e como anunciaban as profecías un descendente de David, particularidade que debía distinguir ao Mesías, o Evangelio Lucas estableceu a xeneoloxía de Xesús, remontándose hasta Adán, e comprende dende Adán a Xesús a 75 persoas, que segundo San Xerónimo ocupa un prazo de 4.004 anos. Este é o ensino da Igrexa e así se ensina no Catecismo de Cristino de Troyes. A pregunta, Xesús existiu sempre? A resposta, como Deus é o Eterno, como home nace uns 4.000 anos despois da creación do mundo. Dicen que cuando se acerca la hora de la muerte, uno empieza a creer en Dios. A mí me pasa todo lo contrario. Cada día que pasa, tengo más pruebas de que Dios no existe. Lo que existe es la religión, y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo. Seguimos aquí en Como Choconto de la Radio Calimera E imos a falar un poquinho máis dese dogma principal que ubica a aparición do home, Adán, e a muller Eva a só 6.000 anos. Nos primeiros tempos do mundo bíblico, os froitos debían ser extraordinariamente caros e rarísimos. Os do paraíso terrestre, sobre todo, debían costar un ollo da cara. Tal circunstancia cumpre para explicar a terrible ira do Padre Eterno, quen, polo roubo dun froito, un pecadiño insignificante, condenou as mulleres e homes a tantón felices mortais ao sufrimento e a morte. Ademais, púsoos fora do porta do paraíso. Unha tradición tomou corpo no que concerna froito mordido pola nosa presunta boa, Eva, que arrincou da árbore da ciencia do bien e do mal, aconsellada por unha serpe maliciosa. Xeralmente se crea que ese froito era unha manzán, mas ese punto imos a examinarlo. O máis estraño do caso é que non se sabe a ciencia cierta cual foi o verdadeiro froito que causou o asasinato redentor, pois a Biblia xamás especificou o que foi mordido pola primeira muller. A Biblia fala simplemente dun froito. Podemos, entón, entregarnos a todo tipo de suposicións. Era unha manzá, unha pera, un peixego, unha cereixa. En todo caso, semella ser certo que non era ni un amorodo ni un pepino, pois a Biblia fala dun árbore, que especifica o texto, estaba plantado na metade do xardín. O caso é que tras ese grave delito convirten criminais a todas as crianzas recén nacidas. Bastaría con isto para anunciar a cualquiera de ter descendencia, ensendrar bandidos, procrear damnificados. Vaya ocupazón deplorable. E cando a religión católica fai ver que a chegada de Xesús como fillo de Deus e Deus mesmo, e en concreto a súa morte na cruz, fai redimir a todas do pecado orixinal de Eva e Adán. Xentes irrespetuosas permitíronse afirmar que o pecado de Eva era mínimo, que o Terno fixera moito barullo con tan poucas noces e que non pagaba a pena mover o ceo e a terra por unha manzán dun céntimo. Un suiz condenaría todo máis a un euro de multa nosa boa. Facer crucificar a Xesús, é dicir, facer cometer un asasinato para redimir o roubo dunha manzán, non se pode considerar máis que a obra dun tolo furioso. Quén é ese Deus, escribe Diderot, que mata a Deus para apaciguar a Deus? Sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta a vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser vano intentar vestirte tú. E vano creer un príncipe azul. E vano inventar falso papel. El fruto es suyo, compadre, o sin él. E vas a enfrentar al que dirán. Firme al timón como buen capitán y encoge hombros a Adán. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semillas. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser ser costilla. e seguindo falando de Eva, Adán e a serpe, un outro punto que debían investigar os naturistas é que con anterioridade a esta época as serpes estaban dotadas de patas. En efecto, na Biblia o Eterno condena a serpe a arrastrarse. Chegamos pois á conclusión de que antes da condena a serpe non se arrastraba, senón que andaba, de modo que o bicho en cuestión era unha especie de lagartixa que, expropiada das súas extremidades por vinganza divina, transformóse en una simple cobra. Esto día Biblia, e sei ben que as historias santas da Igrexa Católica explícanos que a serpe lagarta era un verdadeiro demo, só que estaba desfrazado. He de resaltar que esta historia dos católicos falsifica brutalmente a Biblia, porque nela non se di que a serpe fora un demo, aínda di o contrario. En principio, a Biblia ten moito cuidado de dicirnos que a serpe era o máis fino dos animais dos campos que o Eterno tiña creado. Isto está escrito no Xénesis, capítulo 3. O que indica que o diaño, o demo, non tiña nada que ver co asunto. Logo, a Biblia fainos saber que o Eterno Furioso condenou ao animaliño a se arrastrar, é dicir, a perder as súas patas, o que é un castigo absolutamente persoal para a serpe. De certo, é unha falla de respeito da religión católica para coa súa divinidade, o seu Deus, creerlo capaz de arrincar as patas dunha lagartixa para castigarla por un crimen que na realidade cometeu o demo. Por outra parte, na época do paraíso terrenal aínda non existían os demos, pois foron inventados e aparecen na Biblia moitos anos despois. Os xudeus tomárono de outra religión séculos máis tarde. na realidade, a fábula da criación de Adán e Eva e a narración da seducción do xeito no que as presenta a Igrexa Católica son de orixen persa. Os persas contan que Mestia e Mestiana naceron dunha árbore que os produción a maneira de froito. Esta parella era perfectamente feliz, inocente e mortal. Habitaban nun paraíso terrestre regado por grandes ríos chamado Edén. Mestia e Mestiana, no libro sagrado persa, Zen Avesta, ou a palabra vivinte, eran puros, eran os olliños direitos de Ormuz, o deus Bo. Anrimán, o demo, ciroso da súa felicidade, apresentouse baixo a forma de cobra. Ofreceuselle diversos froitos e persolinos de que ele era o criador do universo. Picaron, deron fe ás súas verbas e convertéronse nos seus escravos de xeito que a súa natureza foi corrompida a partir daquel intre e ficou infectada para a posterioridade. Os autores da Biblia refírense a serpe como un simples animal dotado do poder da palabra. Non falan para nada do diaño, nin de nada que se lle pareza. A Igrexa Católica, que ten desbalizado tantas e tantas cousas, entrou a saco na religión persa tomando dela numerosas historias, e en concreto, convertiu a serpe en demo. Agora ben, se o diaño métese na pel dunha cobra, e diso é el tan só o culpable, como se entende que a desgraciada serpe sudía e os seus descendentes fosen castigados? Aquí, desde Como Choconto, pedimos e creemos que todas as almas sensibles unirase a noso rogo que se revise o proceso da serpe insustamente castigada dende hai 6.000 anos por un pecado cometido polo diaño. A Dios se le pone dura con los marines, porque matamos a todo bicho viviente. Él juega a lo suyo, nosotros a lo nuestro. Y para mostrarle nuestra gratitud por su inmenso poder, le llenamos el cielo de almas hasta los topes. Dios ya existía antes que el cuerpo de marines, así que el corazón se lo podéis dar a Cristo, pero el culo pertenece al cuerpo. ¿Habéis entendido, nenas? ¡Señor, sí, señor! ¡No lo he oído! ¡Señor, sí, señor! Dios hizo el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Desde entonces no ha dado golpe. ¡Vaya Dios de los cojones! Dios en un trono de oro, Dios de parte de los fuertes, Dios del lujo y del poder, Dios de barrio alto. Dios al que ni Dios me ha visto, luchando por la justicia. Dios que no vive en la calle, no puede ser pobre. Dios judío, Dios cristiano, Dios también es maometano. Dios es Shiva, Dios es Buda, Dios me la suda, que no me veréis. Cuando Dios sea un refugiado, escapando de una guerra. Cuando Dios sea blanca y negra, no habrá nadie para verla. Dios fulmina, Dios machaca, Dios agarra y en la estaca. ¿A qué coño está esperando para hacer lo que predica? ¿A qué coño está jugando? Dios es puta propaganda. Dios aprieta, Dios ahoga, Dios pone la soga. Dios controla, Dios espía, Dios es policía. Dios es sangre, Dios es guerra, Dios es la violencia. Dios dispone, Dios reparte, Dios en todas partes. Dios eterno, Dios el alto, Dios me tienes harto. O que prevalece por riba de todas as lendas, textos, legislación e moral é a superstición máis exagerada e máis extravagante familiaridade coa divinidade, asociada sempre co debir do pobo xudeu. Deus é o criador de Adán, feito a súa imaxen e semellanza. É protector, director, general de exército, entre outras cousas máis, é o salvador, o suíz, o verdugo, o que é en sí unha monstruosidade. Situado bo recaudo do ceo, vixiando dende alí polo miúdo, sextos do pobo xudeu, asistido polos ansos, o deus xudaico, tal como non lo presentan os autores da Biblia, semella sucesivamente un bo rapaz, un hipócrita, un pornógrafo cheo de sabiduría, pero de comportamento irósico, cruel e tolo de remate. Os autores da Biblia non lograron máis do que ridicularizar ao Deus que tiñan inventado. Vexamos como difaman, envilecen, convirten un asasino, en louco de atar, aínda que é certo, non chegaron ao extremo dos católicos, pois amais pensaron en tragarlo. Por outra banda, hai que dar ao Deus xudeu a palma do asesino, pois supera todos os deuses coñecidos na arte de argallar masacres, pois por centenares de milleiros contanse na Biblia as súas víctimas. Destruído todo, dicía, matade todo, homes, mulleres, crianzas, hasta o teteta, e matade tamén os animais, aos camelos e aos asnos. Eso di en Samuel 15. E tamén din Samuel 15, cando Saulo fixo prisionero ao rei Agat, Xeová púsose dos nervios, porque non matou ao seu prisionero e obrigou-no a despedazarlo incontinente. Esta loucura furiosa estendeuse ata os xudeus mesmos. Por orden divina, Moisés ordenou aos levitas matar a todos os que tiveran adorado o becerro de ouro, e 23.000 xudeus foron pasados a coitelo, según Éxodo 32. Un día, os filisteos fixéronse coa arca e, como é doado de imaginar, Xeová colleu un rebote e castigounos de forma orixinal, e o menos que pode dicerse, pois enviou a todos o mal das almorras. Os pobres filisteos, bastante molestos, engancharon dúas vacas á arca e enviaron a Israel xunto con alguna cantidade de ouro para que Xeová tivese coñecimento de que desexaban verse liberados do dito somal. A carreta parou na metade dun campo e as xentes acercáronse para ver de que se trataba, pero sin maior malicia. Xeová, furioso, fulminou a 50.070 xudeus. Escrito en Samuel 6. Os exemplos de injusticia colosal de Xeová son abundantes. Cando se cometía un crimen, el mataba por todos os lados, menos aos culpábeis. O rei Davide namorouse da esposa do capitán Urías, tivo un fillo con ela e matou ao capitán. O Eterno previu ao divinoso Davide de que o castigaría primeiro coa morte do neno e segundo, as súas 10 mulleres serían violadas por un dos seus parentes. Unha mostra de ferocidade absurda. O crío, en efecto, morreu. En cuanto as 10 mulleres de Davide, un bo día, a Salón, o seu fillo rebelde, obrigounas a subir espidas á azotea dunha casa e alí, en presencia do público reunido, violounas unha tras outra. Contado por tamén por Samuel, del 2 ao 15. En canto a Davide, cubriose de gloria, porque tivo un fillo coa esposa de Urías, ao que chamou Salomón, que tivo 700 esposas e 300 concubinas. Nunha outra ocasión, Davide quiso realizar o censo de poboación, iniciativa que non foi gusto do Eterno, e este, para castigarlo, deulle a escoller entre a fame, a guerra ou a peste. Davide escolleu a peste, pero para os demais, porque el continuou cunha saúde a prúa de bombas, mas en 3 días morreron 70.000 xudeus. Tamén o conta Samuel. Cualquier trataría de criminal e de idiota a un suiz que tolo furioso metera no cárcel a quien fose por un delito cometido por unha outra persoa. Mais ao parecer, hai que admirar as decisións insondables e estúpidas dunha pretendida divinidade que a día de hoxe aínda adoran algúns millóns de seres humanos. Os autores da Biblia construíron a Deus a súa imaxen e semellanza, revestíndolo de todas as pasións feroces que poden axitar a un pobo salvaxe. Clamando al cielo busco una respuesta para esta sensación, para ese director de orquesta. ¿Cómo comentártelo si nunca me contestas? Si a veces creo verte, pero ¿qué atención me prestas? Pasas como de los presos en Guantánamo. Te nombran y difaman y bendicen el Pentágono. El mundo va perdido en tu silencio y tu ausencia nos dirige hacia el exterminio. Dicen, yo sé que a un futuro con precio crecio. Y niño ya es un hombre y maldijo tu nombre tantas veces que no es nuevo. Lo aprendió así, dijo que quería saber más de ti. Se olvidó de todo, solo un maniquí pintado en oro y ven en tu fachada, no a los matrimonios gays. El olor a putrefacto que desprende el Opus Dei. ¿Y qué haces? Tu ley llevada al hombre en una fiesta de disfraces. Rey de los voraces, quizá no lo mereces, quizá sí. Quizá todos se equivoquen, puede que estuvieras allí cuando los autos de choque con mi viejo. Quizá cuando los rotos azulejos y cuidaste de mamá y le diste algún consejo. Porque yo lancé la pregunta tantas veces, veces que recé para que mi padre se fuese. Y siempre que rogué una charla entre los dos, la respuesta que obtuvimos fue el silencio de Dios. Callado, tan callado como los bloques de hielo. Créelo tu señor, no anhelo en entrar en tu cielo. Duelo en cada calle porque ya nadie te ve. Porque las farolas iluminan menos que ayer. Callas la vergüenza de este mundo sin consuelo. La piedad en Navidad solo trae revuelo. Créelo tu señor porque ya nadie te ve. Y esperando una respuesta solo allí me quedé. Clamando al cielo busco una respuesta y no será en esta iglesia deshonesta y sucia que desahucia gentes con argucias y los llama marginados y que anuncia unos pecados esponsorizados. No será el lugar, ni la fecha, ni el día. Toda la bondad desaparecida en la curia. Pobres que perecen tras la furia de tus golpes de timón. Si calamidad diluvia, después llegas en tifón. Falta corazón y menos para pocos, mucho para el resto. Menos edificios barrocos de repuesto y andan preocupados por con qué sexo me acuesto. ¿Qué es esto? Dime a quién molesto. Si haga lo que haga, soy honrado. Te he buscado en las personas bajo cielos estrellados y no estabas, no perdonas. Cruel y despiadado y un silencio tan cobarde. Almas que ayudar, pero ya es tarde. 25 años tarde. En este bar de copas donde locas dicen verte en cada raya, donde falla el plan divino, callan y guardan secretos, saben más de lo que cuentan, aparentan nietos de sus clanes que regentan mansiones y palacios, guardan siglos de riqueza. Tu pureza se mancilla, quise verte en esa orilla cuando rezas, fruto de la angustia y de los nervios, y lo único que llega es el silencio de Dios. Callado, tan callado como los bloques de hielo. Créelo tu señor, no anhelo en entrar en tu cielo. Duelo en cada calle porque ya nadie te ve. Porque las farolas iluminan menos que ayer. Callas la vergüenza de este mundo sin consuelo. La piedad en Navidad solo trae revuelo. Créelo tu señor porque ya nadie te ve. Y esperando una respuesta solo allí me quedé. Clamando al cielo busco una respuesta. Dirección equivocada en mi morada. Veo nada en la mirada de los hombres. Hombres que se matan en tu nombre. Son luces que no ven el paraíso donde piso, donde somos inmortales. Y no importa lo que sobre, que cobre hace a medio mundo cada vez más pobre. Y lo sé, todo tiene un precio. Somos dioses con un poco de ti debajo de esa enorme pose que conocen y conozco. Mundo convertido en un kiosco. Es mundo despreciable por lo tosco, por las personas grises, por dramas y por llanto, por sentirnos infelices, por solo pensar en cuánto guardo. Si valgo lo que tengo, lo que soy en realidad se pierde. Canto para ver de qué es capaz un corazón. No soy un santo, pero sigo esperando tanto que desencanto se instaló en mi habitación y ya no sale. Busco los chavales y en ancianos, pero madre tierra continúa en peso 21 gramos de codicia, donde la justicia no en personas que promueven el horror como franquicias de McDonald's. Tan superior soberbio, caen todos los proverbios y refranes, caen todos los cristianos, musulmanes y creyentes. Callas porque nos miras y sientes, porque tu silencio es el silencio de la gente. Callado, tan callado como los bloques de hielo. Créelo tu señor, no anhelo en entrar en tu cielo. Duelo en cada calle porque ya nadie te ve. Porque las farolas iluminan menos que ayer. Callas la vergüenza de este mundo sin consuelo. La piedad en Navidad solo trae revuelo. Créelo tu señor porque ya nadie te ve. Y esperando una respuesta solo allí me quedé. ¿Estamos solos en esta vida? ¿O no estamos solos? ¿Qué hay del perdón y la compasión? Uno no elige las cosas en las que cree. Ellas te eligen a ti. Ellas te eligen a ti. Si hay un fallo, es humano. Siempre lo es. Y O que a Biblia explica acerca da criación do mundo e dos seres animados constitúe unha pura lenda sin a menor sombra de realidade. Segundo ela, a criación remontaríase a 6.000 anos. Ai, a ciencia proclama que a idade do mundo pódese contar por milleiros de anos, e o Concilio de Trento non previra na súa infalibilidade tan desagradable revelación. O ser humano existía bastante millóns de anos antes da criación bíblica. O Concilio de Trento ignoraba tamén que a luz de certas estrelas tarda algúns millóns de anos en chegar ata nós, o que constituye para o mundo un acta de nacemento infinitamente máis alonsado do que di a Biblia. Non nos veñan con contos de que nas súas escolas falan de neutralidade. A ciencia e a astronomía destruyen os erros e fábulas que constituyen a base do cristianismo. Ainda que duren por moitos máis anos as ceremonias do culto católico e continúen vivindo de moca os exércitos de rixosos parásitos, a quebra das relixións é un feito e a secuela de mentiras groseiras que lanza a relixión non teñen posibilidade de subsistencia fronte ás formulacións científicas. Os progresos científicos ridiculizan grotescamente as relixións todas. O ridículo matou unas. O riso mata o culto. A mitoloxía é o cementerio das relixións mortas, o museo da mentira relixiosa, a necrópole dos dogmas caducos e dos cultos pasados de moda. A mitoloxía amoroa por centos deuses e deusas adoradas noutros tempos, algo así como un fallado. En fin, o conxunto de procedementos odiosos mediante os que os sacerdotes enganaron a humanidade e se enriqueceron. A mitoloxía é a desoladora historia de todas as divinidades criadas por eternos explotadores do medo, da credulidade simples. É o resumen elocuente da experiencia da humanidade en materia religiosa e o resumen da historia das relixións todas. A relixión é a mentira convertida en Deus. Súpiter, boa Venus, sabia Minerva, xa non hai quen se lembre de vos. Case non vos coñece ninguén. Deuses e deusas de milleiros de relixións tantano, deuses terribles implorados durante séculos pola humanidade, divinidades inmensas e todopoderosas. Xa non fica de vos máis calisera cinza do recordo. Vos, que enchístedes o mundo, gobernáchedes, xa cedes agora no cadaleito mitolóxico. A fe non reside sino na confianza cega e enfermiza, na palabra de magos, sacerdotes, profetas ou bruxos, que pretenden ser os porteiros do ceo e os mandatarios das divinidades. A fe criaron a eles, e cando desaparece, esas divinidades de trapo, deuses ficticios, invencións puras da imaginación, esváense, e os tempos vacíanse, e os curas dispersanse, seica a seica para inventare un novo culto. Todas as relixións se din infalíveis, pero hai o tempo. A humanidade e as circunstancias teñen demostrado que non. A morte tamén as ameaza, e o sario das relixións mortas, é dicer, a mitoloxía aguarda por elas. O que sobrevirá aos deuses de fabricación humana e aos seus absurdos dogmas, aos seus cultos, será a humanidade libre, o progreso científico e a regla de conduta dos seres libres. E con isto, despídome de todas, moitos vexiños, gracias por escoitarme en este programa de Como cho conto, onde todo parecido coa coincidencia é pura realidade. En el lado equivocado, el lado en el que nacen los que nacen del lado. Hemos nacido en el sacrificado. Ellos son los de siempre. Los demás no existimos, no somos nadie. Es así de sencillo y así de complicado. Somos ceros a la izquierda. Somos ceros para la derecha. Nuestro sitio está aquí. Es así de sencillo.